się dobierając słowa, skrupulatnie on tak, co wymyśliła głowa plutanowa. Wiem, że wolałabyś głodować niż urodzić się jako niemowa. Słowo to towar, który ty sprzedajesz, obróbce poddajesz, szczypta pikanterii i podaj dalej. Ty się nie nudzisz, bo popyt masz stale, masz też talent, zasób farmazonów o wysokim nominale, niczym nieograniczoną fałszu skalę. Niesamowicie dobry bajer i te usta, których zamknąć ci się nigdy nie udaje. Te zmysłowe, piękne usta, w nich wielką plotę chwalę. Zamilcz, zacznij się liczyć ze słowami, przestań mi bawić tymi z palca historiami. Tacy sami, choć inni kłamstwa kolorami, zwierciadle ploty, obraz zakłamany. Zamilcz, zacznij się liczyć ze słowami, przestań mi bawić tymi z palca historiami. Tacy sami, choć inni kłamstwa kolorami, zwierciadle ploty, obraz zakłamany. Nie przestajesz mówić, tyle masz do wyplucia, wzdury lepią się do ust jak guma do rzucia. Biednujesz kumpli od złej woli, zepsucia. A kim jesteś ty, że pierwsza kamieniem rzucasz? Kim jesteś, by tak głośno wrzeszczeć? Kim jesteś, że zatruwasz przestrzeń? Kim jesteś? Nikim mądrzejszym, twoje słowo jest ostatnie i pierwsze. Widzisz więcej od reszty, czytasz pomiędzy wierszy. Fakty widzisz inaczej, chcesz zaskoczyć słuchaczy, duszo towarzystwa ogadywać, wiesz co to znaczy. Może dla odmiany spróbuj czymś miłym nas uraczyć. Przysięgam, słyszałam, że tak się najebała prosto w twarz koleżance, z którą była wyjechała. Chociaż sama ledwo stała wtedy na parkiecie, tamten typek mówi, że mógł ją przelecieć. Ale nos zadziera wciąż jak wtedy w lecie, kiedy widziałam ją na plaży w dyskotece. Bzdura, co za braćca gada na mnie, która koleżanko, za wysoko głowę nosisz sobie w chmurach. Ej, nie hulaj, bo ci się zniszczy fryzura, na sam twój widok już czuję, że mam uraz. Spoglądasz po ludziach w poszukiwaniu tematu, tysiące opowieści towarzyskich to twój atut, jak fatum zaciemniasz pozytywny obraz. Śmiertelny jad w ustach, w głowie plotek fobia. Zamilcz, zacznij się liczyć ze słowami, przestań mi bawić tymi z palca historiami. Tacy sami, choć inni kłamstwa kolorami, zwierciadle ploty, obraz zakłamany. Zamilcz, zacznij się liczyć ze słowami, przestań mi bawić tymi z palca historiami. Tacy sami, choć inni kłamstwa kolorami, zwierciadle ploty, obraz zakłamany. Fajne ploty, tylko potem kłopoty. Jeszcze się zdziwisz, gdy przekonasz się o tym. Ciekawe, czy to da się odkręcić, gdy zaufanie spadnie jak na mrozie słupek kręci. Telefon milczy, nagle wszyscy zajęci. Niech cię to oduczy koloryzowania faktów barwami tęczy. I nie rób tak więcej, nie rób tak więcej. Nie rób, nie mów, nie mów fandronów, farmazonów, ani bzdur. Zamilcz, zacznij się liczyć ze słowami, przestań mi bawić tymi z palca historiami. Tacy sami, choć inni kłamstwa kolorami, zwierciadle ploty, obraz zakłamany. Zamilcz, zacznij się liczyć ze słowami, przestań mi bawić tymi z palca historiami. Tacy sami, choć inni kłamstwa kolorami, zwierciadle ploty, obraz zakłamany.